Ja powiem, w Polsce do związków zawodowych należy 17% pracujących. Jest to jeden z najniższych wskaźników w Unii Europejskiej. Od nas chyba ma mniej, chyba Łotwa i Litwa, po 12-13%. Same tygrysy. Same tygrysy, tak, same tygrysy Unii Europejskiej. I my, ten kraj, który jest w pierwszej szóstce, jeśli chodzi o potencjał gospodarczy, wielkość Unii Europejskiej, się okazuje, że jeśli chodzi o związkowienie, to jest na samym dole. No i tutaj nie sprawdza się teza pana Donalda Tuska mówiącego o tym, że związki zawodowe to przeszkadzają w gospodarce, że przeszkadzają w rozwoju No, kraj, w których jest gospodarczym. wysokie uzwiązkowienie, No jakoś i sobie do radzą całkiem tego nieźle. zmierzam. Te kraje, które mają najwyższy poziom życia obywateli, to w tych krajach jest największy poziom uzwiązkowienia. No to nam się kraje skandynawskie, gdzie to już między 70-80% pracujących należy do związku zawodowego. No właśnie, A właśnie. więc tutaj ta w żaden sposób się nie broni. No i teraz mówiąc o skuteczności związków zawodowych, to zależy na jakim poziomie. A więc to bardzo różnie wygląda. Są związki zawodowe, które są partnerem i skutecznie reprezentują interesy załóg pracowniczych w swoich zakładach pracy. Są takie, które są tam tylko, można powiedzieć, odnotowane, że w ogóle są i nie prowadzą żadnej działalności związkowej, poza tą, że chronią własne tyłki za przeproszeniem, korzystając z tej ochrony prawnej, która wynika z ustawy o związkach zawodowych, ale pewnie w innych krajach też z takimi przypadkami mamy do czynienia, bo to zależy od ludzi przecież i od pracodawców też. Jeśli chodzi o poziom centralny, a więc powiem, że my jesteśmy chyba jeszcze za bardzo rozdrobnieni, jeśli chodzi, mimo tego, że tak niskie jest uzwiązkowienie, to jeszcze jesteśmy rozdrobnieni, bo tak właściwie mamy trzy centrale ogólnopolskie, mam tu na myśli OPZZ, tych to Forum i Solidarność, z których żadna centrala nawet nie ma 1 000 000 członków. To jest kilkaset tysięcy, a więc na warunki europejskie to są kociny. To są kociny. Czy chce pan powiedzieć przez to, że nie możemy być skuteczni, mając tak niskie uzwiązkowienie? No, na pewno to nam nie pomaga. Na pewno nam nie pomaga i dzisiejsza postawa liberalnej ekipy też nie sprzyja tej skuteczności, bowiem oni dialog społeczny przenieśli z instytucji, która do tego została powołana, mam tu na myśli komisję trójstronną i inne Tak. komisje wojewódzkie, na poziom prokuratorów i sądów. Dzisiaj działacze związkowi są bardzo częstymi, No tak, są przedmiotem po prostu tak, prześladowań, no. są bardzo częstymi gośćmi prokuratur i sądów i to masowo jest realizowane, bo przez pracodawców. Myślę, że przykład idzie z góry i pewnie takie są oczekiwania dzisiaj rządzących, żeby nas zająć samymi sobą. Żeśmy się zajęli bronieniem siebie i związku, a nie interesów załóg pracowniczych, a oni w międzyczasie zrobią to, co zrobią. Więc jest to przeniesienie akcentu zupełnie w inną stronę. Ja w poniedziałek jestem wezwany na przesłuchanie do prokuratora w sprawie naszego strajku ostrzegawczego. To trwa, tam już przesłuchano kilkadziesiąt osób. Oczywiście na końcu nic nie będzie, ale ludzie są prześladowani. Czyli jest próba łamania charakterów i tak Połamania dalej, po prostu charakteru. tych. Powiem, że na mnie to nie robi większego wrażenia, No tak, ale pan jest doświadczonym działaczem, prawda? ale dla takiej osoby, która pracuje, gdzieś tam jest jakimś operatorem Tak. w firmie, nigdy w życiu nie miała do czynienia Z z organami policją ani ścigania, tak, no z właśnie. niczym i dostanie do domu, przyjdzie polecony, żona odbierze, że jesteś wzywany do prokuratora, to jest awantura w domu, coś ty chłopie nawybijał. A więc to jest próba osłabiania, bo teraz mówimy o skuteczności, próba osłabiania pozycji związków zawodowych. Bo wiele osób, którzy mają słabszy charakter, to sobie machnie ręką, powie, ja nie będę się w to angażował, po co ma łazić po sądach, prokuraturach, No tak. chociaż nawet działał w słusznej wierze i zgodnie z prawem, ale oni ten efekt, ten Czyli skutek. zastraszanie, prześladowanie, to jest dialog społeczny w tej I chwili po prostu. to jest ten dialog społeczny, że został przeniesiony na poziom prokuratorów i sądów. I dzisiaj mogę powiedzieć, że ta ekipa, wykorzystując instytucje państwowe, co jest naganne, próbuje stłamsić tą skuteczność związkową. Stłamsić. A więc powiem, że mimo tego, że ten poziom uzwiązkowienia jest bardzo mały, związki zawodowe w Polsce mimo wszystko są skuteczne. Ale mogłyby być A skuteczne dużo mogłyby być bardziej. bardziej skuteczne, gdyby nie ta polityka państwa, z którą mamy dzisiaj do czynienia. Jasne. No Które dobra. jeszcze budują związki swoje dyrekcyjne, bardzo Tak, często. budują, które mają wbijać klin między związki te prawdziwe, a załogę. Po to je budują, żeby nie było wspólnego stanowiska związkowego. Po to, a jak się nie ma wspólnego stanowiska związkowego, to decyduje pracodawca. A pracownicy mówią, no zobacz, nawet się nie potrafią dogadać. A więc i autorytet maleje. I więc to jest taka, można powiedzieć, krocząca próba obniżenia skuteczności związków zawodowych i poziomu akceptacji społecznej. No dobrze, a jak wygląda sprawa z tym wyprowadzeniem związków z zawodów pracy? Co klub robi, żeby to powstrzymać, tę inicjatywę? Formalnej inicjatywy tutaj nie ma. W Sejmie żadnej inicjatywy tego typu nie ma. To są może zapowiedzi, ale w formie jakiegoś projektu ustawy nie ma takiej regulacji, nie ma w Sejmie, ale się dzieje. Ostatnio nawet z OPZZ-u przyszedł ten kurier, czy jak to się nazywa, gdzie było pismo pana... Kronika. W Kronice było pismo, gdzie na życzenie Pawlaka, wicepremiera do spraw gospodarczych, wiceminister Skarbu Państwa, pisze do spółek, który ma nadzór, o przekazanie pełnej informacji, jeśli chodzi o koszty, jakie ponoszą na działalność związków zawodowych za rok 2009. A więc, ale nie prosi o to, jakie koszty są związane z radami nadzorczymi w tych spółkach i zarządami. A mało tego, nie prosi o koszty, jakie ponosi pracodawca z tytułu przynależności do organizacji pracodawców. A więc tutaj te koszty ich nie interesują. Ja znam je. To na tym tle koszty związkowe praktycznie są symboliczne. Rozumiem. Ale dzisiaj co to oznacza? To oznacza, że związki zawodowe są dla nich obcym ciałem. A więc czymś niechcianym, tylko że prawo międzynarodowe i unijne zobowiązuje ich do tego, żeby to było. Tak. Ale jak ma być, to ma być etrapą, nic nieznaczącą. No tak, jasne. Rozumiem. To jest ten kierunek. Dobra, okej. Dzięki serdeczne za poświęcony nam czas. Długo byśmy sobie pogadali.